yakmayın. Yere bıraktığınızda o da sizin canınızı yakar, haberiniz olsun. Yere bırakmayın şunları. Size vurma, bana vuruyor. Bir bağırma, söyledik. Onu abilerine ver. Allah razı olsun. Elhamdülillah iyiyim Cafer. Yok, torunumu kıskaca aldılar da. Kavga yok. Üç kardeş benim torunu aradılar. Hayırlısı inşallah. Şimdi yok, benim için bütün çocuklar kıymetlidir. Kardeşler, Allah Azze ve Celle dinini tamamlamış, eksik hiçbir şey bırakmamıştır. İbadet dediğimiz mefhumu nasıl yapacağımızı ve nasıl yap yaptığımız o ibadetlerden razı olacağını indirmiş olduğu kitabında ve o kitabı göndermiş olduğu Resulüyle ne yapmış? Rabbimiz Subhanahu ve Teala bize bildirmiş. Kemale ermiş, eksik hiçbir şey yoktur. Allah anlayanlardan eylesin. Ama maalesef bazı topluluklar, iblis ve ona uyanlar diyeyim ki, cennet de hak, cehennem de haktır. Hak olan kitap ve sünnetin dışında olan her türlü şeye insanlığı iblis sevk etmiş, onlara vesveseler vermiş, desiseler vermiş ve onları o yola sevk etmiş ve insanlar da sanki hakka gidiyormuş gibi, ki gidenlerin de hakikaten sağduyuyla düşünüp anlamaya çalışsalar o yolun doğru bir yol olmadığını kendi akıllarıyla bile bulmaları mümkün. Tabi fıtratları bozulmamışsın. Bir şey olmaz. Aynen Hızır kıssasına da baktığımızda, hatta bu konuda hakikaten Hacer Askalani'nin çok güzel bir eseri var. Hoş geldin Fatih. Ümmül Kura'dan çıktı. Allah razı olsun. Buralardayız Fatih. Rivayet ilimleri açısından Hızır'ın nübüvvet ve hayat meselesi diye bütün kardeşlere tavsiye ederim. Ümmül Kura kitap evinden çıktı. Bu konuyu baştan sona hakikaten güzel almış. Güzel de bir tercüme. Allah okuyup amel etmeyi nasip etsin. Düşünün şimdi, yanlış hatırlamıyorsam Mü'min suresinin 34. ayetinde biz seni öldüreceğiz de onları mı yaşatacağız diyor. Hızır ölmüştür. Hüseyin lütfen oturur musun dedeciğim? Emin bir tur atın bakayım üst katta, hadi bir dolanın bakayım. Hadi dedeciğim bir sakin ol bakayım. Hızır ölmüştür kardeşler. Hızır kimdir? Bukhari'ye baktığımızda Musa aleyhisselam kavminin içinde kalkıp onlara irşad edici güzel bir sohbet ediyor. Bir tanesi kalkıp diyor ki, en bilginimiz kim? Musa aleyhisselam benim diyor ve Allah bilir demiyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisini kınıyor. Ve Musa aleyhisselam Rabbine, ya Rabbi o benden bilgili kim diyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala, yok kayda gerek yok inşallah. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisinin yanına bir hizmetçisini almasını ve sepetine ölü balıkların alınmasını ve nerede dirilip yara yara denize giriyorsa işte orada bekledikleri insanın olduğunu söylüyor. Bu kıssayı hem surede bulursunuz, Kehf suresinde, Bukhari ve Tirmizi'de, Kitab-ül Tefsir'de bu rivayetleri görebilirsiniz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Musa aleyhisselam ve hizmetçisi birlikte yola gidip de bir yol ayrımına geldiklerinde balık yeri yara yara şaşkınlık ifade edecek şekilde ne yapıyor? Denize gidiyor. Fakat hizmetçisi bunu Musa aleyhisselama söylemeyi unutuyor. Biraz yol aldıktan sonra Musa aleyhisselam acıktık diyor. şu sepetimizdeki balıkları getir de yiyelim diyor. Hizmetçisi de ben diyor size söylemeyi unuttum. O diyor falan yerdeyken şaşılacak bir şekilde diyor denize gitti. İzleri üzerinde dönüp geldiklerinde bir yar kenarında saçları bembeyaz yeşil çimenlikler üzerinde oturan birini görüyorlar, Salih kulu. İmam Buhari'nin naklettiği bir rivayette, İbn Abbas'tan gelen rivayette Hızır deniyor buna. Kendisiyle tanıştıktan sonra arkadaşlık yapabilir miyiz diyor. Hızır diyor ki sen buna güç yetiştiremezsin diyor. Eğer diyor sen arkadaşlığımı kabul edersen beni sabredenlerden bulursun diyor ve arkadaşlıkları başlıyor. Bu arkadaşlıkların neticesinde 3 tane vaka var. Ben muhtasaran gideyim. Bu vakalardan birisi nedir? Giderlerken deniz kenarında Salih kul Musa'ya soruyor. Bunu ayette de hadiste de bulabilirsiniz. Ey Musa, şu kuşun denizden almış olduğu sudan ne kadar eksiltti? Musa hiçbir şey diyor. Bir damla veya hiçbir şey. İşte senin ilmin de benim ilmim de Allah'ın ilminin yanında hiçbir şey diyor. Zaten Sure-i Celle'nin bitişine bakarsanız ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadar bir o kadar daha olsa yine Rabbinin ilmini yazmakla ne yapamaz? Bitiremez diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeş. Bu da gösteriyor ki ilim Allah'ın ilmidir. Bu yolculukları esnasında 3 tane vaka var. Bu vakalar neler? Bir sahile geldiklerinde hazır bir gemiye binmeleri. Gemiye biner binmez geminin ortasını Salih kulun delmeye çalışması. Sahile çıktığında oynayan çocukların içinden bir tanesinin hemen kafasını koparıp öldürmesi. Ve daha sonra bir köye gelip yiyecek istediklerinde kendisine hiç kimsenin yardım etmemesi. Ama buna mukabil orada yıkılmak üzere olan bir duvarı tamir edip ve bunun akabinde Musa Aleyhisselam'ın üçünde de bir itiraz etmesi var. Ve Salih kul Musa Aleyhisselam'a dönüp ne diyor? Gemiye gelince diyor. Geminin sahipleri fakir fakat salih insanlardı. İleride boğazdaysa şedid birisi var. Sağlam gemileri alıyordu. Bense diyor onu hafif hasarlı hale getirdim. Gemi hasarlı diye onunkini almayacaklardı diyor. Çocuğa gelince diyor. Onun anne ve babası salihlerdendi. O çocuksa doğuştan kafir ruhluydu diyor. Yaşasaydı anne ve babasının amelini ziyan edeceklerdi diyor. O duvara gelince diyor. O duvarın altında diyor bir gömü var ve o yerin sahibi ise diyor salih bir insandı. O vefat etti, çocukları küçük diyor. Büyüyünce diyor orayı kazacaklar ve o da onlara Allah'ın ikramı olacak diyor. Şimdi bu kıssalar bize şunu anlatmak istiyor ki birçok teferruatı var ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan da uzun uzun bu konuda rivayetler var. Bunlar nedir? Ne olursan ol Allah'ın ilmine muhtaçsın. Anlatabildim mi? Ama bazı insanlar bak Resul dahi olmadığı halde, bak peygamber dahi olmadığı halde kendisine ilham edilen, aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldin İsmail. Kendisine ilham edilen ve Allah'ın kendisine vahyi olduğu insanlardan bahsediliyor. Buna halk arasında tutuyorlar, bir de isim koyuyorlar. İlmi ledun, yani zahiri ilim, batını ilim diye. Kardeşlerim, tamamlanan, kemale eren bu dinde böyle bir ilim söz konusu değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan da gelen, sesim gelmiyor mu? Sesimde bozukluk mu var? Tamam, Allah razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi geçmiş ümmetlerde diyor kendilerine ilham edilen ve kendilerine vahiy edilen insanlar vardı diyor. Ama bu artık bitti diyor. Eğer Aleyküm selam ve rahmetullah. Eğer diyor gelseydi ilham tekrar bu Ömer'e gelirdi diyor. Hatta benden sonra eğer bir peygamber gelen olsaydı bu Ömer olurdu diyor. Tamam. Artık mübeşşirat kaldı diyor. Mübeşşirat nedir? Müminlerin gördüğü salih rüyadır diyor. Kardeşlerim, Allah'ın kitabı olsun, Resulullah'ın sünneti olsun, geçmiş ümmetlerde peygamber veya resul olmadığı halde kendilerine ilham edilen birçok insanlar vardı. Rahip Barista kıssasını düşünün veyahut Süleyman'ın kıssasında orada kendisine ilim verilen insanı düşünün, tahtı getiren Rabbimiz Subhanahu ve Teala istediği şeyi yapmıştır. Kimse Rabb'i sorgulayamaz. Ama Allah Azze ve Celle Resulü'yle Resulü dışındaki insanlara ilhamın ne yaptığını kesildiğini söylüyor. Maalesef şeytan ve avaneleri hak olan bu dinde burhanla, delille, İtminanla yaşamamız gereken bu dinde Kur'an ve sünnetin dışındaki her yolu deneterek insanları ona sevk etmesi, onları cazip göstermesi ve insanların da Kur'an ve sünnet dışında onların yoluna gittiğini görürsünüz. Bakın, tasavvuftaki bu ilmü ledün inancı, yani zahiri ilim, batını ilim diye ayırmaları, Allah inancını bozmuşlar, haşa, öyle ileriye gitmişler ki bu alçaklar topluluğu, Allah'ı haşa bir kadına, hatta çok uygunsuz, yani telaffuzunu bile yapamayacağım şeyleri, kitaplarında zikrederek, haşa Allah'ı öyle duruma düşürmüşler ki, hatta açın, Mevlana'nın Fihi Mafihi diye kitabına, orada kendi karısını düzen Şems Tebrizi'nin dahi, Mesnevi'de değil, Fihi Mafi'de bu. Kendi karısıyla zina eden bir adamı, Şems Tebrizi'yi, orada haşa o kimya Allah'tı, benim canım kadın istediğinde Allah çok kıskançtır, haşa, inanın şu sözleri söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Ama bunu kendi kitaplarında yazmaktan alçaklar hiçbir zaman çekinmemişler, utanmamışlar ve bizlere nakletme yollarına kadar gitmişler. Şimdi soruyorum, bunun ilmi ledünlü veya zahiri ilimle, batını ilimle ne alakası var arkadaşlar? Açın İmam-ı Rabbani'nin 445. mektubunu. Mümin kafir olmadıkça, din kardeşinin kellesini kesmedikçe, anasıyla zina etmedikçe mümini kamil olmaz diyor. Bunun şimdi vahiyle ne alakası var? Aleyküm selam ve rahmetullah. Küfrettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir diye gidiyor. Onun için tasavvuf inancı, Allah inancını, peygamber inancını, kitap inancını hepsini bozmuş. Bizim uymamız gereken esas Kur'an ve sünnettir. Ama o topluluklara baktığımızda tamamen rüya alemi, rüyalarla irşad edilme, bunlara giderler. Tamam, belki nübüvvetin 46'da biridir. Bir bak şöyle. 46'da biri rüyadır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk 6 ay hep vahiy rüyayla gelmiştir. Rüyada gördüğü hep başına gelmiştir. Ama hoş geldin Saren'le. Ama 46'da 45'i vahiydir, Kur'an'dır, sünnettir. Neden buna uyulmaz? Onun için Allah haktan ayırmasın, Kur'an ve sünnetten amel etmeyi nasip etsin. Bu insanların hangi kitaplarına giderseniz gidin, hep şirk ve küfür doludur. Hemen mukaddimesini okuduğunuzda bu bana fısıldandı. Bu bana uykuyla uyanık halinde getirdi, yazdırtıldı. Ben bunu yazmaya ehil değilim. İşte bu bana yazdırtıldı. Bu alemlerin Rabbindandır. Buna ismi veren de Allah'tır. Buna sağından, solundan, önünden, arkasından kimse yaklaşamaz tipinde hep bir şeyler koyarlar. Ama ispata geldiğinde ispat var mı? Yok. Hep uçan, kaçan, öğleyi Mekke'de, ikindiyi Medine'de kılan insan bunlar. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 14 günlük çileli yolculuğu neden yaptı? Havadan hop uçup Medine'ye gelemez miydi? Niye mağaralarda saklandı? Neden o tehlikeli yolculuğa çıktı, hicret etti? Allah Subhanahu ve Teala insanların içinden seçecek, Hatemül Enbiya kılacak, ona bunu vermeyecek. Mümkün mü? Allah Resulü dahi aleyhissalatü vesselam kalplere muttali olan Allah'tır derken, bu insanlara bakın bütün kitaplarına, hep insanların kalbine nuzul ederler, içinden geçeni bilirler, kontrol ederler. Bir Resul'a dahi bu verilmemişse ondan sonrasına nasıl verilir kardeşlerim? Ama bu gibi kıssalardan kendilerine göre manalar çıkararak birçok yere giderler. Halbuki bu batıl bir çıkarmadır ve hak olan bir çıkarma değildir. Maalesef bu tip insanların varlığı aklı sıfırlamalarına hasep kelamcılar gündeme gelmiştir. Kelamcılara da bakın, bunları korkunç bir şekilde tekfir ederler. Yani ellerinden gelse öldürüp diriltip tekrar öldürürler. Hatta dün Musa kardeşte herhalde az bir şeyine yetiştim. Birisinin onlara karşı sözünü yayınlıyordu. Adam öyle bir tekfir ediyor ki deli danalar gibi bağırıyordu yani. Hatta Molla Aliül Kari'nin Vahdet-i Vücut Risalesini okursanız, o kadar kızmış ki gibi birisi, kitabın son bölümünü okursanız şöyle diyor: Elhamdülillah dese onlara yerhamükellah denmez diyor. Hatta diyor ölse Müslüman mezarlığına gömülmez. Bak adam o kadar kızmış. Ve diyor onlara derin derin çukurlar açılır, ateşler yakılır, orada cesetleri yakılır diyor. Ya, o kadar kızmış yani. Ha doğru yanlış. Tasvip ettiğinden demiyorum. Ettiğimden demiyorum. Ama bunların İslam'a vermiş oldukları zararlara inayen bakın neler yazmışlar. Allah'ım haktan ayırmasın. Rabbim kimin dost, kimin düşman olduğunu kitabında zaten bildirmiştir. Huşu içinde secde eden, ruku edenlere zaten dostum demiştir. Kişi ya Allah'ın dostudur ya da şeytanın dostudur. İkisinden birisidir. Üçüncü şık yoktur. Ama halk arasında öyle safsatalar vardır ki işte biz onların yaptığını yapamayız. Onlar gibi eremeyiz, dönemeyiz, uçamayız, kaçamayız. Bunların hepsi hikaye kardeşler. Bunların hepsi hikaye. Ve öyle bir silsilede koyarlar ki hakikat ehli, tarikat ehli, şeriat ehli, marifet ehli diye. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz. Hatta kitaplarında öyle ifadeler vardır ki bir sofi şeyhinin yanına gitmiş. Şeyhine birçok sorular sormuş. Şeyhi demiş ki sen falan meydana git. Orada peçeli bir adam var. Onun önünde oturana bir tokat vur. Sağında, solunda ve arkasında oturana bir tokat vur. Sonra demiş, onların yaptıklarını gel bana söyle. Bakın şimdi kitaplarda dinin tarifine bakın. Adam gidiyor, tam şeyhin önünde oturana bir tokat vuruyor. O da pat ona vuruyor. Sonra soldakine vuruyor. O hiç kafayı kaldırmıyor. Sağdakine çakıyor. O şöyle hafif kafayı kaldırıyor, indiriyor. Arkadakine çakınca o da hemen geliyor elini öpüyor. Dönüyor geliyor. Şeyhine anlatıyor. Ne oldu diyor. İşte diyor şeyh sohbet ediyordu. Gittim önünde oturana bir tokat vurdum. Ne yaptı diyor? O da bana vurdu diyor. Ha, o şeriat ehli diyor. Kısasta hayat var dedi diyor. Soldaki ne yaptı diyor? Ona bir tokat vurdum diyor ama hiç kafayı bile kaldırıp bakmadı. Ha, o da diyor yeni tarikat ehli diyor. O tokadın Allah'tan geldiğini bildi. Ama diyor ona karşı kinlenirim diye kafayı kaldırıp bakmadı diyor. Peki diyor sağdaki ne yaptı? O da diyor kafayı kaldırdı, şöyle bir baktı. O da diyor hakikat ehli diyor. Daha yeni diyor. Yani bir şeyler anlamaya çalıştı. Onun Allah'tan geldiğini bildi ama kimden geldi, hangi elden geldi ona baktı diyor. Arkadaki diyor, o da diyor hemen elimi öptü. Ha işte o diyor marifet ehli diyor. O tokatın Allah'tan olduğunu bildi ama diyor o el acıdı. Eziyet oldu diyor. Hakkını helal etsin diye onun elini öptü diyor. O peçeli kimdi? Bilir misin diyor. İşte o da bendim diyor. İşte dini böyle anlatıyorlar. Yok Şems Tebrizi gelmiş Mevlana havuzunun başında babasından kalma el yazma ki bütün tarikat ehillerinin silsilelerine bakarsanız hepsinin kendilerine ait el yazma kitapları vardır kardeşlerim. Ben çünkü birçok tasavvuf tarikat şeyine gidip gördüğüm için işte onu okurken birden almış havuzun içine sokuvermiş. Ne yaptın işte hepsi gitti. İnşallah yok olurdu da. Şems kitabı bir çıkarıyor. Bir bakıyor ki hiç su kitaba zarar vermemiş. Ha, anlıyor ki bu kendisini irşad edecek şeyh. Bunlar. Yok Şahin Nakşibendi Hazretleri hacca giderken bir tüccarın kalbine nüfuz etmiş. Onun kalbinden geçeni okumuş. Bilmem ne olmuş. Şöyle şöyle olmuş. Yok falan hacca gitmiş. Oradan bir el çıkmış. Beyaz bir el çıkmış. Arkadakilerin hepsi birbirini kılıçtan geçirmiş. Sonra dönmüş şeyh onlara doğru elini uzatmış. Hepsi dirilmiş. Var mı böyle bir şey ya? Var mı ya? Allah bizleri mağfiret etsin. Yok işte Halil İbrahim Camii'nin oradaki balıklar savaşlarda hepsi savaşa gidermiş. Hiçbiri kalmış. Atılmış. O ateşin hepsi korulan ateş hepsi balık olmuş. Onu yiyen ölürmüş. Bak arkadaşlarım, yana gidip ineğe dokunamıyorsan, yolda giden inek istediği hareketi yapıyorsa ve bir tanesini kesersen, ah ilahımızı kestiler diye sana saldırıyorlarsa, onlara güleriz değil mi? Güleriz değil mi? Bizde ne ineğe tapanlar var, ne ineğe tapanlar var. Burada da hadi sıkıysan o balıktan bir ye. Sen onu da kurban ederler vallahi. Bırakın hayvanı, bir diriye rabıta eden insanlar var. Allah'ı bırakıyor adam, Allah'tan korkar gibi Allah'ın yaratmış olduğu bir kula rabıta ediyor. Ve güya şeyhlerine Hızır uğruyor, onlara ilim dağıtıyor. Hatta halk arasında öyle safsatalar vardır ki, Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin abi. Hepiniz duymuşsunuzdur. Duymadıysanız gidin yaşlılarınıza sorun size derler. Hem de o kadar güzel derler ki bayram namazında sabah namazı olmadan çeşmeye gidin. Niye? Hızır örer. Oradaki su birden altın olur. Altını doldurur eve gelirsiniz. Öyle değil mi? İşte falan yerde alim var. Buyur yavrum. Aferin dedeciğim. Bu diyor hiç okumadı da. Onun bir hocası da yok. Ne oldu? O bu diyor kenarıya çekilir. Orada diyor sanki birileriyle konuşur diyor. Ona Hızır uğradı diyor. Yani adam hiç okumuyor. Kur'an, sünnet bilmiyor. Ama Allah'ın dinini biliyor. Hiç cinlenen insanları gördünüz mü kardeşlerim? Makinalı tüfek gibi konuşurlar. Hiç dikkat ettiniz mi? Hiç yorulmazlar. Patır patır patır konuşurlar. Nereden bulurlar o lafı bilmem. Ne farkı var bu alim diye geçinen bu tasavvuftaki şeytanlarla onların? Hepsi bunların avanesi. İbn Abbas'a geliyorlar. Allah kendisine rahmet etsin. Bizim orada bazı insanlar var. Bizlere vahiy geldiğini söylüyorlar. Biz bunlarla baş edemiyoruz. Bizlere yardım etsen de bunlarla baş etsek dediklerinde İbn Abbas diyor ki doğru söylüyorlar diyor. Neden uğraşıyorsunuz ki onlarla diyor. Bilmez misiniz diyor. Allah da diyor estağfurullah. Şeytan da diyor dostlarına vahyeder. İsmim Hüseyin. Hüseyin'e ben. Enam suresinin yanlış hatırlamıyorsam 121. ayeti. Kardeşlerim, vahiy bellidir. Kemale ermiştir. Allah onu Resulüyle kemale erdirmiştir. Bizim uymamız gereken, almamız gereken, yapmamız gereken esaslar bunlardır. Ama maalesef, maalesef iblis öyle bir ağını örmüş ki insanlar hakkın dışında her şeye uyuyorlar. Ve tamamlanmış bu dinden haberleri olmayan insanlar emredilmemiş, bildirilmemiş her şeye tabi oluyorlar ama İslam'a tabi olmuyorlar. Düşünün, tasavvuftan maksat zühdse, takvaysa, veraysa, bunun adı İslam değil mi kardeşlerim? Yok mağarada Ebu Bekir ayağını tıkamış, işte yılan gelmiş altından sokmuş, işte kalbi zikir yapmış, Nakşilerin şeyhi piri Ebu Bekir'miş. Ömer'in sesi gürmüş, Ömer Allahu Ekber, La ilahe illallah diyormuş. Ha, bu da kadiriymiş. Cehri zikir de buradan olmuş. İşte Kenan-ı Rufa'yı hacca gelmiş, ziyaret etmiş. Arkasındaki insanlar birbirini kılıçtan geçirmiş. Bu da ne olmuş? Rufa'yı tarikatı olmuş. Şazeli'si, Uşşaki'si, şu. Bakın, hepsine gidin, hep rüyadır, keşif yoludur, manilerdir ama hiç Kur'an ve sünnet onların şeyinde yoktur. Allah haktan ayırmasın kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, dedem oraya koyuver. Ölmez olan diriden ya, ama maalesef bunlar giderler, ölülerden kabirler yardım beklerler. Düşünün kardeşlerim. Allah Resul'ü neden gönderdi? Allah aşkına Lat, Menat, Uzza, Hubel kimdi? Ve Regus, Nesir kimdi bunlar kardeşlerim? La ilahe derken başı nefi sonu ispatla biten bir kelime. O la ilahe de biz bunları reddetmek zorunda değil miyiz? Onun için dinin baştan güzel bir okunması ve anlaşılması gerekir. Düşünün, bugün öyle hale gelmişiz ki Allah bizlere mağfiret etsin. Dinimizi hayatımıza geçirmememiz hasebiyle, daveti yapmamamız hasebiyle, ayrık otu gibi tasavvuf taifesini diyeyim, diğerlerini ele almadan diyeyim, öyle bir yayılmışlar ki bugün sanki İslam'danmış ve reddedersek sanki İslam'dan çıkan topluluklarmışız gibi insanlara muamele ediyorlar. Ama düşünün şimdi, saf, sırf fıtrata dönük herhangi bir tasavvuf erbabına veya şeyhine sorsanız, tamam, hadi tokalaş bakayım, aleyküm selam, hadi bakalım, hadi. Ayet-el Kürsi bitti mi? Bey. Hadi bakalım. Onlara desek ki ben tasavvufa girmeden İslam'ı yaşasam, tevhid ehli olsam, cennete gidemez miyim? Yani tasavvufa uymadan, tamam canım, hadi selamünaleyküm. Ben tasavvufa girmesem veya hiç haberim olmasa, Allah'ın emir ve nehilerini yaşasam, Rabbimin rızasına eremem mi? Erersin diyor. Peki bu ne? Ya işte bundan sağlaması diyor. İyi de Afrika'da veya dünyanın öbür ucunda bundan haberi olmayan birisini öğrenip yaşarsa ve bu cennete götürürse, o zaman bizim buna ne ihtiyacımız var ki? Allah bizlere mağfiret etsin. Allah haktan ayırmasın. Maalesef öyle hallere getirmişler ki, dur dedeciğim. Az sabret dedeciğim. Tamam, çizgi filmi anlatacağım dedeciğim. Öyle hallere gelmiş ki bu insanlar, aynen kardeşin de yazdığı gibi, şeyh olmayanın şeyhi şeytandır derler. Doğru söylerler. Bunlar şeytansız hareket edemezler. Ama Kur'an okusalar, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bize ahireti umanlar için, ifade de o kadar net ki, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resulü'dür derler. Halbuki onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yaparlar? Örnek almazlar. Güya onun soyundan gelen seyyid veya şerif dediği insanların peşinden giderler. Şimdi düşünün kardeşler. Dur dedim. Kız kaçıyor. Kaç dakika daha konuşabilirim? İzin kaç dakika? İki dakika. Tamam. İki tane konuşacağım değil mi? Tamam dedeciğim. İki tane konuşup bana verin. Tamam dedeciğim. Peki. Şimdi düşünün. Güya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelenler. Güya seyyid ve şerif. Seyyid biliyorsunuz peygamberimizin soyundan gelen, şerifse hem anadan hem babadan soyundan gelen. Böyle derler. Bunlar seyyid olunca yunmuş, yıkanmış, masum, ne derlerse vahiy, onların izinden gidilir, onlara hürmet edilir, onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şey istenir hale getirmişler. Aslında tasavvuf pisliğinin, Allah inancının böyle bozulması, kader inancının bozulması, Kur'an'ın tahrif edilmesi, sünnete şaşı bakılması, ehli beytin isminin tahrif edilmesinin hepsinin altında yatan pislik Şia pisliğidir. Tasavvufun yayılması ve özel sınıf insanların ilan edilmesi, ölülerden yardım beklenilmesi, onlara karşı namaz kılınması, bunların hepsinin altında yatan Şia pisliğidir. Ve ölen bir insanın ruhunun yeni doğan bir çocuğa geçtiği inancının yayılması tamamen bunların safsatasıdır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin abi. Onun için Allah o itikattan da, o itikata uyanlardan da bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Tamamen pis itikatlarını, hatta zerdüştlük, ateşperestliklerini İslam'a sokarak İslam'ı bozmaya çalışmışlardır. Ve tasavvuf adı altında insanları kandırmışlardır. Ha, çıkış zamanına baktığımızda ortalık sisti, bulanıktı. Yönetim hep despottu, zalimdi. Ve kendi akrabalarını başa getiren insanlardı. Halk da bu yönetimden kirlendi. Kendileri de bir nevi onlara ortak oluyorlardı. İşte bu ortamda böyle sakallı, cübbeli, şalvarlı, güya züht ehli, kendilerini zühte atfeden ve insanlardan ayıran uzlet ehli denilen bir takım insanlar çıktı, asalaklar. Ve insanlar da bunlara tabi olmaya başladı. Ve böylelikle tasavvuf girdi gitti. Allah bizlere hayır ihsan etsin. Ve yaşamış olduğumuz şu ortamın da bizlere kazandırdığı bir kültür var. Mesela bizler daha öncesi Osmanlı olan bir ülkeyiz. Osmanlı'nın ayakta kalmasına baktığımızda hangi yere giderseniz gidin, illere, ilçe, medresenin bir şeyh efendinin olduğunu görürsünüz. Osmanlı bunlarla ayakta kalmıştır. Savaşa gideceğinde bunlara hemen el altından haberler göndermiş, onlar kürsülere çıkmış, ateşli konuşmalar yapmış, kim gitmezse kafir olur, şöyle olur, böyle olur demiş. Herkes savaşa, şeyh efendiler kebap yapmış geride. Onlardan vergi de almamış. Ve Osmanlı'ya da baktığımızda tamamen vahdetil vücut felsefesini görüyoruz. Yani Kur'an ve sünnet itikadı ne işlenmiş, ne aktarılmış, ne de kültürlerine girmiş. Sadece işlerinde bir imam Birgiri diye birini görüyoruz. O da bakmış ki ortalığı kurcalayacaklar. Birgiri kasabasına adamı hapsetmişler. Sen burada dur, sağa sola karışma tipinde bir onda bir şeyler görebiliyoruz. Onun dışında doğru düz bir şey yok. Onun için Kur'an ve sünnetle amel eden insan doğruyu görür. Kur'an ve sünnetle amel etmeyen insansa neye inanmışsa onunla insanlara bakar. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler diyor. Evet. Bu da onların şirk koşmadan asla Allah'a ibadet etmeyeceklerini gösteriyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. İman dediğimizde bu özellikle kitaba imanın, peygambere imanın ne olduğunu hakkıyla anlayanlardan eylesin bizleri kardeşlerim. Tasavvufta hakim olan cehalettir. Şeyhin karşısında ölü bir ceset gibi olmak istenir. Halbuki İslam'daysa cevvallık vardır, hareketlilik vardır, ilim vardır. Allah Azze ve Celle buyurun. Yok, hadi bağlanıyor. Çok meşhur olunca kitapları da herhalde çok satılıyor ondan. Evet. Allah Resulü daha meşhur ama hadis kitapları hep raflarda tozlanıyor. Baktığımızda onlarda ilim ön planda değildir kardeşlerim. Her gün ölüm rabıtası yaptırta yaptırta adamların kafalarını tırlattırıyorlar. Sonra çile dedikleri mezarların altına kovuklar eşiyorlar. Farelerin bile kalmadığı yerde güya çile adı altında oralara çekilerek güya belli bir şeylerini doldurduklarını söylüyorlar. Sonra bakın oraya girip çıkan insanların tamamen tırlattıklarını, tamamen söyledikleri sözlerin güya bilmem ne halinde söylediklerini söylerler. İşte bu bana yazdırtıldı. Tabii. Yazdıran kim? Yazdıran kim? Tabii ki şeytan. Çünkü bizim vahyimiz tamamlandı. Eksik bir şeyimiz yok. Allah ilim edin diyor. Allah ilmi övüyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam abidin diyor bin rekatlık nafile namazını bir alemin uykusu ondan daha eftaldır diyor. Böyleyken o topluluklarda bunlar vardır. Onun dışında Gavs-ül Azam dedikleri birçok şeyler vardır ki bunlar da kodlanmış kelimelerle insanların kafasını karıştırmadır. Yani ne demek istiyorlar biliyor musunuz? Sen Allah'tan isteyemezsin. Ağzını mı batlayacaksın dedeciğim? Hı? Bir de hava deliği aç da boğulma olmaz mı? Hı. Rabbim haktan ayırmasın. Rabbim haktan ayırmasın. İlimle amel etmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden duyduğunuz bir emir, bir nehi de olsa bunu geridekilerine aktarın diyor. Ola ki dinleyen anlatandan daha fakih olabilir diyor. Allah onun yüzüne artsın diyor. Allah bizi onlardan kılsın. Bize emanet ettiği o Kur'an ve sünnete uymadığımız müddetçe ve ihtilaf ettiğimizde gidip onunla her meselemizi halletmediğimiz müddetçe hiçbir zaman fırkayı dalle dediğimiz insanlarla bir arada kalmamız mümkün değil. Yok dedeciğim. Şimdi sorunu unutmadım Musa. Oraya geleceğim. Eğer kitap ve sünnetten amel etmiyorsak oradaki nakledilen meseleleri de kendi kafamıza göre yormalar başlayacak. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeş. Şöyle düşünün. Bir abraşın, bir kelin, bir kürün kıssasını ele alın. Onlara Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir meleği kel olarak göndermiş mi? Kör olarak, abraş olarak göndermiş mi? Göndermiş. Kıssanın teferruatına girmek istemiyorum. Veyahut ömründe 99 kişiyi öldüren ve tövbe etmek isteyen bir insan falan alime git dediğinde ona gidiyorlar, gidiyor. Ben 99 kişiyi öldürdüm. Eğer tövbe etsem Allah benim tövbemi kabul eder mi dediğinde o ne diyor? Hayır diyor. Vuruyor, onu da öldürüyor. Elhamdülillah. Kendi canından oluyor. Fakat adam arıyor. Kendisine falan yerde bir alim var dendiğinde oraya gidiyor. O ne diyor? Evet diyor, sen tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim gidebilir ki diyor. Ama sen burada durma. Burada iyi insanlar olsaydı sen bu kadar insanın canına kıymazdın. Falan yere git. Orada iyi insanlar var dediğinde oraya gitti giderken kendisine kim geliyor? Vefat ettiğinde rahmet melekleriyle azap melekleri almaya çalıştıklarında Allah onlara bir meleği hakem olarak gönderiyor. Yani bunun gibi birçok kıssalar var kardeşlerim. Ama bunu bilen Allah. Melek gelir. İnsan kılığına da girer. Çünkü onlar nurdan yaratılmışlardır. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Allah'ın emrettiğini yerine getirirler. Ama bu kimdir? Necedir? Bunu bizim bilmemiz zor. Bunu bilmemiz zor. Aynen Cibril kıssasında da hadisinde de dikkat ederseniz dıhye yani kelbinin yapıştırayım mı? Bozulmaz mı? Yok, ona yapıştırma dedeciğim. Ama onun kılığında bozulur. Tamam dedeciğim. Cibril yapıştırayım mı? Yapıştır, hadi hatırın kalmasın. Tamam, tamam dedeciğim. İnsan kılığında Cibril gelmiş midir? Gelmiştir. Şimdi her ne kadar bu ve bunun gibi birçok kıssalar meleklerin insan kılığına gireceği girdiğini gösterse de bunu bilen Rabbimiz kardeşlerim. Anlatabildim mi? Bunu bilen Rabbimiz. Öyleyse bizim bilmediğimiz bir şeye gayba taş atmamamız gerekir. Allah haktan ayırmasın. Rabbim razı olduğu amelleri işleyenlerden eylesin. Kur'an ve sünnetten bizleri ayırmasın. Razı olduğu amelleri işleyenlerden eylesin. Ve yapmış olduğu her ibadeti Allah'ın rızasını güderek yapan ve o ibadetleri de Resulullah'ın sünnetine uygunluğuna dikkat edip yaparak hayatına geçirenlerden eylesin. Vahiyden santim saptığımızda başımıza her türlü bela musibet gelir kardeşlerim. Artık onlar gelmeyecek baba İbrahim. O bitti. Düşün Lut Aleyhisselam'a gelmeleri, İbrahim Aleyhisselam'a geçerken uğramaları ve İbrahim Aleyhisselam onlara hayvan kesip yemek pişirip önüne koyduğunda yemediğinde ondan korkmaları gösteriyor ki meleklerin birçok kılığa girdiği. Ama artık bu vahiy olarak tamamlanmış ve bitmiştir. Ama onlar tasavvuf ehli o kadar ileriye giderler ki ben teferruatına girmek istemiyorum. Hakikaten İslam'a en çok zarar veren taifelerden birisidir Şia taifesi. Ki tasavvuf, Şia, nurculuk hepsini al, aynı şekilde at çöpe. Hepsindeki itikat aynı itikattır. Mesela düşünün Tirmizi'nin 3448 no'lu rivayetinde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbimi en güzel surette gördüm diyerek devam eden bir rivayet var. Bugün tasavvuf tayfesine baktığımızda Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez derler. Ve sürekli Allah'la haşa görüştüklerini söylerler. Düşünün. Aleyküm selam ve rahmetullah. Dersten sonra yıkayacağız, rukye yapacağız. Belki cinler basmıştır, ver fecini. Olur ya, mümkün. Bir ozonla yıkarsak kimsenin ayağı kayıp düşmez. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Nereden ele alırsanız hepsi sakat kardeşler. Hepsi sakat. Hızır kıssasına bakın, birçok kıssasına bakın, hep böyle. Kur'an ve sünnet gibi güzellik var mı kardeşlerim? İnsan bir ayeti, bir hadisi okuduğunda gönlü ferahlanıyor, şüphe gidiyor, yakınlık geliyor, mutmainlik geliyor. Kardeşimizin de ayetleri pastellediği gibi çağırsan durmayan, yönelsen sana faydası olmayan birilerine insanlar bir şeyler bekliyor, ibadet etmeye çalışıyor. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Halbuki bir olan, ölmez olan, diri olandan istenmesi gerekmez mi? Peygamberimiz neden geldi Allah aşkına? Bir topluluk düzgün gitse, Allah'a nitler, eşler koşmasa, o topluluğa peygamber gelmez ki. Her peygamberin gelmesinde muhakkak bir şirk vakası var. Teker teker peygamberlerin o gönderildiği toplulukları ele alırsak, bir Nuh Aleyhisselam'ı ele alalım. O topluluk ne yaptı da Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı gönderdi? Onlar niye Allah'a eş koştu? Peygamber onlara neyi getirdi? Neye davet etti? Ve kim onlara itiraz etti? Davet nasıl gitti? Neticesi nasıl oldu? Bunları teker teker incelersek zannedersem bütün müşkülatlar halledilir. Ama bunların altında yatan tamamen cehalettir. Tamamen cehalettir. Allah cehaletten bizleri uzak kılsın. En basit birisi böyle bir şirke, küfre düşenlerin Kur'an'ı baştan sona şöyle bir 10 kere okusunlar. İnanın bu pislikten kurtulurlar. İnanın kurtulurlar. Ama okunur mu? Ceset gibi olacaksın. Her gün ölüm rabıtası yapacaksın. Tabii bu arada ölüm rabıtası yapa yapa gözlerin o kadar körleşiyor ki şeyhleri son model Mercedes'lere biniyor. Dergahları altın kaplamalar oluyor. Ve kendisi tahtlarda oturuyor. Belki krallar bile bu kadar taltif görmemiştir ya. Şeyh efendi oturuyor, ellerini şöyle dizlerinin üstüne koyuyor. Buyur dedeciğim. Sonra insanlar sürünerek geliyorlar. Tamam. Onun adı Hamit Muhittin değil oğlum. Hamit'in dikkatini yapıştırayım. Tamam, hadi yapıştır. Onun adı Suriye yazayım mı? Tabii, hadi. Bununla gideyim mi? Hı-hı. Tamam dedeciğim. Ne oluyor? Sürünerek geliyorsun, elini öpüyorsun, yanında ne yapıyorsun? Tövbe ediyorsun. Onun yanında tövbe çıkarmazsan cenneti de alamıyorsun ha. E biz niye Hristiyanları kınıyoruz ki? Adam kiliseye gidiyor, papazın yanında günah çıkartıyor, bir miktar para ödüyor, günahlarından arınıp gidiyor. Hadi onlar papaz, hadi onlar Hristiyan. Bunlar ne? Bunlara ne diyeceğiz şimdi? He kardeşler? Bunlara ne diyeceğiz? Onun için biraz düşünmek gerekiyor. Tabii zekatlar, fitreler, arkadaşlara akıyor. Tabii bu da değil. Çaylar geliyor, 50 milyon koy üstü gelmez, yüzükler. Sonra orada duş alırlar. Oradaki alınan duşla tamamen günahlardan kurtulmuş olursun. Başka? Bitmedi. Günlük virt çekmek zorundasın. ve inandığını söyleyen insan. Allah'ın razı olduğu, insanların içinden seçtiği, gönlünden masivayı giderdiği ve onun o yapmış olduğu zikirden ki o zikri de ona öğreten Allah, onu yapsan Allah senden razı olmaz mı? Yok, onu yapmaz. Şeyh Efendi ona der ki günde 100 tane la ilahe illallah çekeceksin, onu çeker. 100 kere hay diyeceksin, onu der. 100 kere subhanallah diyeceksin, onu der. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğini demez. Halbuki bunların hepsinde tılsım vardır. Şu büyücülerin muskalarını falan hiç okudunuz mu? Şöyle baktınız mı? Hep orada yine bu isimler vardır. Bunlarla bir şeyler yaparak büyü yaparlar alçaklar. Bunların yaptıkları da aynı kardeşlerim. Tamamen cinlerle insanları etkileri altına alarak bir şeylere varmaya çalışırlar. Ve bakın tasavvufa giren birçok insanın kafayı tırlattığını görürsünüz. Peki Allah diyen birisi kafayı tırlatır mı? He kardeşlerim. Allah'tan vahiy alan, Allah'la görüşen o peygamberlerin hiçbirinin kafayı üşüttüğünü haşa gördünüz mü? Ve onlara tabi olan insanların hepsi bugün bize hidayet imamları olmamış mı? Karakterlerine, ahlaklarına bakın. Allah'a teslimiyetlerine bakın. Var mı onlarda bir şey? Ama bugün hak olan sözleri, hak olan sözleri batıla yorarak ne yapmışlar? Kendilerine göre bir yol tutmuşlar. Ve doğru olduklarını şeytan onlara ilham etmiştir. Rabbim haktan ayırmasın. Rabbim doğruyu anlayanlardan eylesin. Bizim için örnek, numune Allah'ın Resuludur. Biz hiçbir asırda, hiçbir ayda, hiçbir yaşadığımız yerde kendimize numune, örnek arayan insanlar değiliz. Aramaya muhtaç da değiliz. İmandaysa bizim için örnek o sahabelerdir. Biz onların tasdik ettiği gibi, kabul ettiği gibi etmek zorundayız. Onlar kardeşimizin de yazdığı gibi ayetleri çekerler. Derler ki Rablarınıza yaklaşmak için vesileler arayın. Ha, bak Allah böyle diyor. Bir yol arayın ki kurtuluşa erersiniz. Halbuki kardeşlerim, aleykümselam ve rahmetullah. Bir şeyi Allah'tan diye getirdiğin zaman onun içini de Allah'tan doldurmak zorundasın. Bir şeye haktan diyorsan onun içini sen doldurmayacaksın. Dolduran da Allah olacak. Hem Rabbinden diyeceksin hem de onun içini sen dolduracaksın. Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Aleykümselamlar, hoş geldiniz. Onun için önce iman esaslarının güzel yakalanması gerekir. Ayetleri okumadıkları halde o ayetleri ben bunların kulaklarına da şeytanın fısıldadığına inanıyorum. O kadar ileriye gitmişlerdir ki bunlar Allah'ın ayetlerini saptırmada, hatta Muhyiddin İbn-i Arabi'nin Fussul-i Kem'i okursanız İblis'in mümin olarak öldüğünü söyler. Firavun'un mümin olarak öldüğünü söyler. Selametten kardeş. Tamam. Siz de inşallah. Neden? Çünkü Zerdüştlük dininde, ateşperest dininde neler vardır bilir misiniz kardeşler? İyilik tanrısı, kötülük tanrısı. Bunlar sürekli birbirleriyle ne yapar? Kavga ederler. Hangisi galip gelirse o sene hüküm sürer. O galip gelirse artık iyilik hüküm sürer. Bunun gibi itikatları vardır bilir misiniz? Ne yapmışlardır kitaplarında? Bakın demişlerdir. Buyurun. Aleyküm selam. Şey, savaşçı kitaplarında anlatanlar mı? Kimi? İlk savaşçı falan kitapları anlatan. Aleyhisselatü Vesselam mı? Şu tip savaşları anlatan da. Resmi kalife var anlatan. Bu tip var, başka yok. Peygamberimiz o gezi savaşlarla ilgili. Anladım. Onu tek anlatan yok. Ancak kitapların içinde. Ben de yok. Tamam. Peki. Ne yapar? İşte Firavun kötülüğü zirveye çıkarmış ve Allah'ın emrini yerine getirdiği için o da mümin olarak ölmüş. E peki şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi ayetini ne yapacağız Allah aşkına? Veyahut Muhyiddin İbn Arabi'ye Futuhat-ı Mekke'de gelen yazdığı bir ifadede ki İbn Teymiye de buna binaen onu tekfir etmiştir. Birisi kalkıyor soruyor. Diyor ki ey şeyh sen diyorsun ki her şey helal. Ama bak şeriat ehli eşleriniz size helal, anneleriniz ve kız kardeşleriniz size haram diyor. Yanlış anlamayın. Bu ifadeler bana ait değil. Muhyiddin İbnül Arabi denilen alçağa ait. Helal olmaya onlar da helal ama şeriat ehli onları haram kılıyor der. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlere karışı karışına uyacaksınız. Tamam dedeciğim. Arşını uyacaksınız diyor. Hatta onlardan birisi anasıyla yol ortasında zina etse sizden de muhakkak yapan çıkacak diyor. Allah bizi de ehlimizi de böyle pisliğe düşmekten beri buyursun. Ama bunların felsefelerine, kitaplarına bakın tamamen bu tür pisliklerle doludur. Allah onları kahretsin. Allah onları bizlerden uzak kılsın. O kadar hunharca ya hayvanlardan bile aşağı olmuşlar ya. Ama maalesef gitti mi? Benim diyeceğim bunlar. Aleykümselam ve rahmetullah. Tamam inşallah. Hangi yerinden bakarsanız bakın tamamen müşkülatlar var. Şefaati ele alın. Bir namazdaki tahiyyatı ele alın. Öyle halleri olmuşlardır ki Salli-i Bari'yi okurken bile her zaman Allah Resulü'nü gördüklerini söylemişlerdir. Yani biz inşallah Kur'an'ı sünneti gündeme getirelim. İnsanlara bunu anlatalım. Vaktimizi bununla geçirelim. Ve bu fırkalardan da uzak duralım. Dinlerlerse buyursunlar etsinler. Ama küfürlerini bizden uzak tutsunlar. Yeterince işleyen... Oldu mu dedeciğim? Evet dedeciğim. Yeterince uyan zaten. Maalesef, maalesef. Şimdi muhakkak ki onların önderleri olacak Musa kardeş. İblisin kıssasına baktığımızda Kur'an'da kıyamette ne diyor? Ben sizi diyor vaat ettim ama diyor ben ancak yeri göğü yaratan Rabbıma dönerim diyor. Yani Allah Azze ve Celle ne diyor? Senin benim halis kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur. İhlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur diyor. Allah bizi ihlaslılardan kılsın kardeşlerim. Düşün kıssasını. Düşünün bir Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını. Anlatabildim mi? Aleykümselam. Neden bunlar bize bildiriliyor? Her şey durmazlarmış. Allah haktan ayırmasın. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. İlimle amel etmeyi ve hayatımıza geçirmeyi, amel etmeden amel edeceğimiz meselenin delilini bilmeyi bizlere nasip etsin. Evet, ben mikrofonu bırakayım. Torunun canı bayağı bir sıkıldı. Sorunuz varsa cevaplayayım, yoksa biraz toruna vereyim de canı sıkılmasın. Tamam mı dedoş? Gel. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm. Hocam açıklamalar için teşekkür. Allah razı olsun. Bence işte biraz önce yukarıda pastellediğim ayetler, Ahzab suresinden pastellediğim, Bakara suresinden pastellediğim ayetlere göre en büyük yıkımı bu küfür önderi olarak gördüğüm, insanların ebedi hayatını yıkan, insanları kendine ibadet ettiren, Allah'tan başka ilahlar edinmesine vesile olan o tağutlar, o belam kılıklı küfür önderleri olarak görüyorum ben onları. Onlara uyanlar da kendilerine delil ikame edilmesine rağmen, defalarca duymalarına rağmen hala küfür ve şirklerinde ısrar ediyorlar. Bunların mazeretlere kalkmış olmuyor mu? Yani bir defa da olsa, birkaç defa da olsa bu deliller ikame edildiği halde bu şirklerinde ısrar eden, anlamaya yanaşmayan, Allah'ın kalplerini, gözlerini, kulaklarını mühürlemiş olduğu Mekke müşrikleri pozisyonuna düşmüyor mu bu? Bunların tabileri. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şimdi kardeşler, tekfirul am ve tekfirul muayyen diye bir şey vardır. Dedem lütfen biraz sakin olun. İslam'a göre yapılan iş eğer şirk, sahibi de faili de nedir? İşrak eden, yani müşrik olur. Burada sadece mani olan tekfirul muayyendir. Yani o yapan failin onun ondan haberi olup olmamasıdır. O mesele, o konudaki cehalet giderilmişse artık mesele kalmamıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tekfire mani olan ise daveti anlaması, cehaleti kalktıktan sonra sorun kalmaz. Düşüp duruyorsunuz mu? Hayırlısı inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyur kardeş, soracaksan sor, ben çıkacağım çünkü torun kafamda horoz gibi bekliyor. Hakikaten insipi yeniden kurduğunuzda düzeliyor kardeşler. Bende de aynı sorun oldu. Bu en son 478 herhalde geliyor. Evet. Ben bırakayım. Biraz torun vaktini geçirsin. İnşallah hayır olur kardeşler. Fırkayı derli olan her mesele ve onların itikatlarının gündeme gelmesi hakikaten bizim kalplerimizi sertleştirir. Çünkü ilmin bir diye yerde cedel başlıyor. Biz tutuyoruz. Evet. Sesli olarak cevap verdim herhalde. Evet. Ben müsaade isteyeyim inşallah. Sonra müsait olduğumu tekrar girelim. Allah'ım dilimizi zikrinden ıslak tut. Kalbimizi sana şükrinden ıslak tut. Ve o razı olduğun, dostum dediğin o insanların arasına bizleri de kat. Evet. Kötü bir anlamı yok. Evet. Ben biraz ayrılıyorum. Evet. Müsait olduğumda tekrar girelim inşallah. Benim torun çizgi film seyredeceğim diyor. Çizgi film diyor. Biraz çizgi film seyretsin de rahatlasın köfteler. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.